azatu ay gende kom ay xolam dama day sax hasarat hasratu hasaratu ay ruccu wo wo fi nek na ci raddul basar sadd xef addata manafi'a ay njariñu limu wo wote lolu kat baad len la ci ajza'i ci ciiri ad dawa'u njariñ manam safara an nafi' yi nga xamantene ñom ñoy jariñ tuddu na ci fukki njariñ yo xamantene am nañ ci sadd xef ahaduma be manam ahaduha bu ñëkk bi ben bi moy annahu nakan mom imtisalu jeufela al amrillah nel ndigalu yalla alladhi bi nga xamne ho lolou kat ghayatu moy dayak sa'adatul abd tahajjam fi ma'ajihi tudundum wa ma'abi ak ëllëgum ya allah al-akhirah lolou moy bu ñëkk bi moy d'abord bo sadde xef def nga lila yalla digal ndax yalla ko waxal waxal bi qul lil mu'minina yakhuddu min absarihim aqul lil mu'minati yakhudduna min absarihim yalla ko te def lu yalla digla mom ha moy dayo moy summu pexa jam aduna ak allah fa laysa det lil abd di ñeel jam bi fi dunya ci aduna wa akhirah ak alakhirah an faulu upp njari minum te sal ci di jofe awamira ndigalu rabbi yu borom tabaaraku barkel na yu lay buy dole ko ay mbirum yeb wataala te kay na kay gu upp xelu minde fi wa ma sa'ida takhawul man sa'ida ki takh fi dunya ci aduna wala akhirah alakhirah illa lulul bim te sal di jofe awamirihi rek digal yalla rek wa ma shaqiya takhidul man shaqiya ki takh fi dunya ci aduna wala akhirah alakhirah illa lulul bi ta'ay ay ki neenal gi mu neenal awamiri digal yalla ku taxé lolo ko taxé ku taxé den liko taxé taxé li moy da nek fi lu yalla diglé mo négliger ko bagn ko def kon lol premier ndariñ la mu nek ci sadd xef motax buñ né la waaw di bañ di xol di def lo xol ko xala bu jigen borom bu xol ko di bañ di def di sétan télé di ci gis yu baxul yi ngay continuer di sétan non mais c'est vrai yoy mo ñu gañ gis nga bokk nga nak ci ndariñ yi manam premier kafar buñ né nangam lan motax ñu diglé ko lu tax ñu lu bax lan motax mu bax premier réponse moy yalla ko diglé voilà premier réponse moy ndariñ gi ci né moy yalla ko téré moy mo tax ñu war ko ba wa lan motax par exemple ñu haramal matalan nan sangara wala lek mbanko ngéné parce que yalla ko téré premier ndariñ bi ci gëna mag moy lool moy le fekk yalla téré ko téré wara bay lu dem moy ndariñ gi ci gëna mag manam lool am réflexe la lan motax nangam dagan lutax parce que yalla la yalla ci bopum moko bëgge ni té lool mu bëgg julit bi ci lool la wara def moy islam moy soumission moy womot xam nga lu womot manam moy dañ may watat bima diri rek sama dokk fi muy jaar lool sama yone ko ci han kuñuy watat diko diri yoonu nekul fuñuy jaarale doxam loloy womat islam lool la lool lay tekki baax islam dengi kon ñari bu jekki moy lool ak saniyat ñaaral ñaar ñi ando ne kan mom yam na oday xagne min wusuli ci jotté yeksi asaru jeexitalu as-sahmi xet al-masmum bi nga xamne dañ ko posoné alladhi bi nga xamne la'alla fi xeyna ne ci loola la nek halaqu al-kalb nitki ila qalbihi ci xolam xet bobu nga xamantene posone mo ci nek kay cheytaane bobu nga xamne posone ci nek ha nga xamantene bu yexse ci xolu nit ki amana lool moy waral ak alkande nit koku day tere xex bobu yexse lool moy ñaarelu ndariñ bi as-salisatu ñettel bi motax gis nga parti bi ni manam yello na sax ñu bindiko ak encore bo xamne or la taf ko fune parti bi ni muy wax ndax njariñ magay gi mag ak salisat ñettel bi annahu nekan mom yuri su day waral al qalba ci xol unsan mu yettaliko billahi ci yalla day tax xolu nit ki di yettaliko yalla moy nit ki budul xol lu bon wa jam'iyyat ak di dajalo xol bi di am capacity di dajalo lepp di dajalo toute sa puissance alayhi ci mbir yalla fa inna li yor bor mo itlaqul basar boyal beut di xol fu ne yu farriqu day takale al qalbu xol bi way shaqtuhu bo far da koy def ay xaji wute manam day tax nit ki day volatile esprit bu volatile la yor day nek di xalat ci lu ne parce que lu ne lay gis te lu mu gis lu ne day am effet ci xol bi lu mu gis lu nek daf ci bëgg xalat da ci bëgg am ben avis da ci bëgg am point de vue da ci bëgg am lu mu ko gisé day daf day am dan bëgg nako wala bañ nako mu am lu ci et cetera day dispersé wu voilà wayo gaadu wote da koy soral an allah wal bur yalla da koy soral yalla walay sat nekul ala al qalbi ci xol shay'un dar adar lu gëna bon lu gëna tar lu gëna loraté min itlaq al basari ci boyal bëtt fa innahu li yor bor moy boyal bëtt mom yo xew day rotal day waral al wahshatu aku njay allo bayina digeunte al abdu jam go bayna rabbi ak digeunte mak borom day tax ba am mu am ben genre sauvagerie bu fane manam genre ñak xamanté ñak wetali konté voilà manque de familiarité bu fane arabiyat ñettel bi moy annaho nekan manam sadd xef yu qawwi day deugural al qalbu xol bi way yafrahu ba bara daf koy begal kama kem ni nga xamne itlaqul basari boyal sax beut rek yudafu dafa koy doyadil day neewul dole xol way xinu ba bara dagu indil ak njaqare ak tis ay tis yow bu jafar addu bi dang koy gis nit ko xamantene lu nit am xol ko da ngay gis ne xol bi day du contane parce que nit munul dekk ci di am limu gis lepp mun lool mën ta ne nit munul dekk ci di def lu nit am mu am fok am yu na te nit munul musa ga waana ba dudu gi gis ci keneen mom lu mu amul te woron nako meuna bëgg wa legui loy xalat ci boy xol ay jigeen ak yoy té lool mom xam nga dafa gëna graw mo di xol hein wa al khamisatu juromel bi anno wona dak yaksibu nit ki muy sadda xam yaksibu day waral al qalba ci xol bi nuran ak leer muy sadda xol beutum day waral xol bi leer nek ci kama kem ni nga xamne itlaqul basari di boyal beut bi yaksibu daf koy waral zulmatan ak lendum ci xolam wali hada li motax zakara mu tuddu allah bur yalla subhanahu wa ta'ala mo wax sala ngam gatcha gala mom ayatan nuri ay ak leer aqibal amri juste ci ginnaw bi mu diglé bi khadul basari ci ñu sanday xef fa qala munakul waxal na lil mu'minina ñe waxal ñi nga xamne ñom ñoy ñi gëm ni yahuddu ñu sadd min absarum seen beuti wayahfazu ma ñuy sadd seen beuti wayahfazu te ñu sabu furu joxum seen peji ñu wattu ko ñu fexé ba parce que nit ki tamit lool la nit ki bu fekente na luy xol xalé jigeen yi souvent da ngay gis ne day ay affaireu ndialo da du sax ñew ci xelam du ko sax tanté parce que mom du fa gisul lu koy tanté ah ah bo dindé tantage da fay dadi commencé bax man parce que doppou amati dara lu moy xëc ci dara voilà wa dang len di sori nak jigéen ñu mom dang len di sori quoi bu lay fréquenté ni nono hein je ne fréquente pas les endroits où ils sont beaucoup. Sinon, j'aurais fait beaucoup de conneries là. Dégue, si je ne trouve pas de la aïe, c'est 30e aïe. Si je trouve pas de la aïe, je vais dire que l'Isra juste ce qu'il y a de l'eau, quand je parle de la femme et de la femme, c'est une bire. Je vais dire que Allah, pour Dieu, nour, samawati, moi qui amal asamane, moi qui indi l'air asamane, voilà, d'accord. Masala nurihi bo manam kemuk leram manam leer gogou bu nekké ci xol kamishkat ndey melni mishkat manam genre moy niche fiha bo xamne nek na ci bir misbahun ab lamp ci ayat suratul nur ayat 35 ay manam mislo misla nuri kemuk leram mom fi qalbil abdi ci xolu jamm al mu'min bay ko gem allazi bi nga xamne imtasala dafa jefe awamiraho ay digelum waccana batam moti ko dawahi ay teram lol la xol bi xolu jamm bi nga xamne dafa gem yalla di dif ay digelum baye ay teram leer gi nga xamantene mom mo ci nek mom lay misal ci aya bobu non amna ñu ne leer deun manam deun yaramti bi sallallahu alayhi wasallam lay melale ci bir aya bobu ala kulli hal aya bu keman la aya bu mag la aya bu doy war la aya bu yeme la ci biru zahir ak batini han aya bobu aya bu graw la no bu graw xolo gisulo ni ay bobu mom ak ayatul kursi ño nuro presque bo xolé ño xawa tolo tay bo fara ño nuro ci allah lañ tambalé be jeha wal aliyul azim bi jeha bi kulli shay'in alim alif la tambalé mim la jeha salatu fatih sax non la mel Allahu wala miqdaril azim Hein? Yalla magayam Allah nuru samawati wal ardi day wax yalla kiko gem yalla xolu jam la xat asamané souci xaju ci yalla xolu jam bi la xat mais ni mu nekké ci xolu jam bi lay découvrir lay décrire ci ay bob mom la lay wax ni mom mom la ay bob d'accord way ay bob da yeme amna ci lo xamne do mel ndoko comprendre ay ngi xamte ngi wax mo beug alcorane si ay bob ak allah nazala ahsan al hadith wa kitab mutashabih wala attention ay bob bob defal na bo beug comprendre beul fa nga comprendre benen allah nazala ahsan al hadith ci lay wax waxu wala wa deng motaw iza tanar bu fekenteene lerna al qalb khol bi aqbala day djublu wufudal khairat delegation yu yeb ilahi djem ci ñom min kulli nahirin djuge ci gep wal khol bu xese ba tak leer jeexna lepp yiw rek day ne melni ay delegation yu ñew di mam di djub ci khol bi di djuge fa ne kama kem ni nga xamne amno leer momi ida azlama bu lendeme bu deme ba lendem nak aqbalat day djublo sahaibal balay niri natti wa sharri ak ngon ya alayhi di djem ci mom xol min kulli makal di djuge place bu ne aussi lepp luy bon bon ak xol ak natt rek day djuge fone di ñew ngi gis gaay estresse fuñu tollu di jaxle fuñu tollu di tit fuñu tollu sen xel du dal ñuy nek ci tis ci restes budul jeex am alal gune gañu fuñu tollu di kas yalla ñala sa xam nga ibnu qayyim rahimahullah li yeme ci mbiram moy vraiment ibnu qayyim dafa am particularité rahimahullah manam moy c'est vrai que qadir la un qadir la wa soufi la rahimahullah sauf que manam ibnu qayyim manam buy dafa nuru ku bokut ak ñooñu manam dafa nuru ku bokul ak soufi ba nopp suy wax ci seen domaine han non vraiment quoi di yimi manam du di wax yu rafet lay wax comme ni soufi di wax and ak c'est vrai que ci seen bir la bok mais feñelu ko torop feñelu walu gog han muna motax fama ci te lepp lula sob rek min bida'in ci ay bida' wadalat rek sankute wotti ba hawa ak tok banex wotti nabi wodat ak moytu ku njub wa i'rad ak bi du moyu an asbabu ci mbolam sababu as-sa'adatu taxe wastighali ak yittew bi asbabu shaqawati ci sababu taxedi fa inna zalika li wor moy lolou yeb inna mali amba des moy yakshifu lahu yakshifuhu dinako ko wunnil lawo ñel ko annura leer alladi mi xamne fil qalbi mo nek ci xol fa iza faqada bu fekete na faddu na nak faqada gis nga baat biñu doon defandiko sant fa iza faqada bu faddo zalika nur gogle leer baqiya day def sahibu boromum kal ama kam sil makha alladi bi nga xamne yajusu day lambatu rek fi hanad na fi hanad sil zalami ci bir lendem gu ko lepp lo xamantene ay bida la sankute top banex moy ci ndiku lu bon lu bax bok moy ci ndiku lu bax du moy lepp lu wan ginnaw lepp lu la wara taxana texe ak di djublu deugmal lepp lo xamantene daf la warona texe di yi yeb nit ki bu amé lèr ci xolam lèr gogou da ko koy wan ba fara dindul ko waya su lèr gogou dañé borom xol ba yi yeb dañu dugg ci xol bi dañ ci nek installé wu ci bu ko defé muy lambatu di tatone nek comme sil makha bobu nga xamné xamul fu mu dem nek ci bir lendum di daanu ci kambu fi tanto mu mbeuk mur bi ginnaw su non lay nekke hala ñalla sax as-sadisatu jurom bennal mi anno nek mom yurisu day waral manam di sadaxe day waral firasatan ak firasa sadaqatu bu deug yu mayizu bobu dana ragne bi ak mom baynal haqi digeunte deug wal batil ak tiaxal wa sadiq ak ki wax deug wal kadib ak ki fen manam day am leer gu nek ci xolam le fait que du xol lu bon mo koy waral wa day am firasa ben intuition bo xamne voilà kasu yeg voilà day waral ci mom lolou de telle sorte que situation présenté ci mom day am intuition ni li mo ci bax li mo bon intuition bu deug sax bu gaw ci mu xam xamé ni waji li mi wax deug la wala amna parti bo xamanteni lu deug lepp lo xamné dafa incohérent ci discoursum da koy gaw defé ci dédi le xol way parce que mo dëgg ci ligé té lu xop Allahu akbar ci situation bu ñew day gaw am intuition ci neex intuition dal moy nangam moy deug nangam mo bax nangam la wara def de bare day deug wa kana nekon ibn shujaa al karmani yaqulu munan wax nan rahmalahu man kep ko xamna amara dafa dund ak wangiro bitim bitibaati di top as sunnati sunna wa batiluhu ak biram nak mu dundal ko bi dawami ci saxo al muraqaba di fuglu yalla ha wa qad ak bi xef sad basaro ak xefa man al maharim wolif lepp lu haram wa kafatamu fek nafso bakanam an subha ha hatti ay lendem wi waqta zati muy dundé bil halal ci lu dagal lam tuxti koku du djum la ho ñer ko firasatan firasa koku intuition tout temps day djub ku bolé yini ko xamné sa biti sunna ngay dundé sa bir ngay fuglu yalla man diko vigilant man japp ne yalla mi ngi lay gis mi ngi lay xol mi ngi xamna ci li nga ne sey beut do ngay fexé ba do ci xol haram sa bakkan lepp lo xamanteni dafa leunt ci yow dal worna worul nga bayyi day mat ak du mat dal nan man duma jox sama loxo han ba fa ngay dundé lu dagan koku firasa du dum intuition bi di deugal day am intuition ci ben affaire bobu day nek xelam day ñew ci ben affaire rek affaire bi day réaliser bu ko nit waxe ligi mu xamne ki ni wax deug lolu deug te and ak du deg dara mën na baña am sax kasho mais day deug firasa mu fokk day deug ko firasa mu mo nek ci suuf ci bo ko wa avant kasho yi ñu am wa wa kana nekon na shuja mu ibn shuja bi al karmani bi ni rahmalahu hala bi la tuftu lahu firasa koku firasa am daanu ci ju mukk lumu xalat lol mo da nek wallahu bur yalla subhanahu gatcha ngalam wi yajizi day fay al abda jambi ala amali ci jëfum bi ma ci li nga xamne huwa lol min jinsi amalihi moy ci jëm bi jëf ji moy al jazaa'u min jinsi al amal lol tamit qa'ila faqira moy fay gi day bok ci nature mok mok jëf lañ lay fay mok jëf jëngé def ba yello fay ga ñoy bok nature hawal gisoon nañ ko ci waylu lil aqab bin nar hadith bo waxe nit ki sat loxo bi lañu dag ko lol la def ki ray nit dañ koy ray ndax mom la def ki yak deru nit dañ koy door parce que der deru nit la yak dañ koy door hatta ki nan sangara deugalu sayyidna ali wax radiyallahu anhu mune nitax ñukoy door liñ koy door wala parce que ko nan sangara da ngay commencer di yak deru nit ñi da ngay commencer wax lo deru non te ku comme da saxal dootu fi nekk te da ngay wax di yak deru nit kon nañ la door mu gis ne dañ koy door 80 coup motax ñuy door ki nan sangara 80 coup essay na la topal lol ki ndialo yaram bi comme niñ ko gissewon comme yaram bi yepp mom la banex bi am banex bi dafa jaar ci yaram bi yepp motax yaram bi yepp lañu door ciow wala bu dé dañ koy sanni xéer ñu sanni xéer yaram bi yepp niki lolu comme li ki wax Seyd ibn Arabi radiyallahu ta'ala daf ni nit su gis su def def ju bax mune gis nga su def def ju bax kenn ku ci nek sa def yi selon limu ne yalla sa karama yim lay may ci lolu lay aju ko xamantene du xol mukk lu bon ci lu bax rek lay xol di jang alquran di xol beut beutum da ci yoy rek lay teggu ci yu bax rek lay teggu ak di xol walu di xol borom xom bi et cetera mom julli ni bu len xolé beut mbekté la beutu yeur ma de la beutu mbekté beutu bëgg len ngir yalla yoy rek la len di xolé ak yoy non koku mom du yalla dakoy may bu koy dakoy may kash beut karama yimi am ci beutum lay jaar moy day tok nit ki di xalaat dara mu gis ko wala nit ki nek amerique mom mu nek fi ni mu gis la mu nek manam koku karama beut lay am nit ki nga xamne tane ma talan mom tankam du fa du ci dem fu bon du dem du et cetera du deug ci lu bon du dox lu bon et cetera koku yalla karama tank la koy may par exemple day meuna dox ci ngelaw li wala muy dox ci kaw ndox mi et cetera nit ko xamantene par exemple du ndialo du def lu bon et cetera koku yalla dana koy may karama tamit ci buy jur dom ji sel et cetera top lolu lamine nit ko xamne lamine lu bax rek la ci def et cetera yoy koku tamit yalla mën nako defal karama ci lamine waaw nga xamne souvent mën na orienter nit facilement ci benn cadre kess waaw bon mo tax problème sa ko mo lamine mo ko la ko xamne bu la ñana dal lamine mo ci moy yalla waaw kay wala wa souvent kok tamit lu mu ñaan day nangu top lool nit ki man topal yoy nit ku nek karama bi yimi def day aju ci mom ci bopom ki dul deglu lu bon et cetera kok tamit yalla karama yi ci nopam la ko jaarala muna wa man tigep ko xamne taraka da nga baye che lillahi ngir yalla rek che am dara awadahu danako wéccé allah bur yalla khayran yiw lu gën minu ci lool ci lu mu ba lo xamantene nak dama ne damay bayyi dara rek te yalla tax yalla dana ma remplacer lu gën lool koku hadith bo xamne imam ahmad rahimahullahu ta'ala ci bo solo lako ci musar rahimahullahu ta'ala fa idha qadda kun busadde basaru khifam an maharimillahi walu lepp li yalla haramal arat awdo dana ko wéccé allah bur yalla bi an yutlaqa ci mu boyal nuro basiratihi manam leeru basiram moy butu xolam e wa dan mu remplacer ko an habsi ci mu remplacer ko ci tey gi mu teyewon basarahu butum lillahi ngir yalla way taxo dana ubbe alay ci mom babul ilmi bunti xam xam wal iman ak ngum yalla wal ma'rifati ak xam yalla wal firasati ak firasa gogo intuition ak sadiqati bu yeju deug al musibati bi nga xamne day lal alati nga xamne ha alati ba nga xamne innama li amba des moy tunalu def nako amé rek bi basiratul qalbi ci gis gisu xol parce que lool mom intuition yoy bus disu xol mo koy may waddu hada safan lool nak moy ma moy li nga xamne wa safa mel nak allah bur yalla bi ci mom allotiya ñi nga xamne ñoy han ñoy gor jigen ni min al amay ci ngeelamte alladi bi nga xamne wo lool dudul basirat mo wute gis gisu xol gu rafet moy clair voyage fa qala motax mu wax taala ajka sur hijr ay sardus mona la amruka giñna ci sa dundu yo yadan ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam innahum li war wa ñom la fi ñi ngi giñna ni ngi ci sakrat yim seenu ngeelamte seenu mandi teeg ci ngon ya amahu na ñu ngay geelam moy amuñu ben clair voyage kon nak fo safa mu melal len bi sakrat ci mandi ci allati nga xamne yeum mom fasadul aql moy yaqta xel wala am ak ngeelum ci allati mi xamne fasadul ho mom fasadul basirati mom moy yaqta basira moy clairvoyance wa buñu paré juroom bennel bi ñu arrêté inshallah kon nak fa taluq adu bis suwar ci melo yi ci jëm yi yuji bu day waral fasadul aql yaquta khal wa amahul bas wa lol nga xamne yow se lepp yow ci image rek nga ko ci apparence image yo rek nga ak sey mbir hein di len xol rek auto bu rombu nga xol auto be de nangam la man auto bu min ni la bëgg keur go rombu ne man buma sañon keur gu mel ni lay am mais yow hein gis nga wajale tisi wala ndaw se tisi bi mu yax tisi bobu la bëgg sac bobu non be muy doxanto sac bobu la bëggona am portable bi waji yor mom la bëgg koku yuji bu day waral fasadul aql yaqtam xel wo sa xel da nga yaq ci mari forati di réfléchir ci lu lo xamne da jarignu lu bari wa amaha al basirati ak ngeelum tek basira moy clairvoyance wa sukra al qalbi ak mandu tek xol kama kem ni nga xamne qala non la waxe al qailu aj wahda sukranu sukrun ha hawan wa sukrum mudamatin wa mata ifaquhu man bihi sukran sukranu mand tek sukur ha sukrun hawan ko xamne dafa mand ci xol wa sukru mudamatin ha ak suk ak mand tek ki nga xamne da sax ci nan mom ñom ñaar ñom danaka ñoo xaw yam wa mata ifaquhu mais d'ailleurs sax ki mom meuna mom amna jamono jo xamne meuna jekki mandite ga deñ man bi sukran ki nga xamantene mom dafa mandi won man ki mandi mom meuna jekki mandite ga deñ mais ki xamne bané xam ci la mandé boku mandite mom duñu gaaw yaakar mu deñ wa qala al akhir amna keneen ku wax ne qalu juninta biman tahwa fa qultu lahum al ishq a'zam mimma bil majanin al ishq la yastafiq al dahr sahibahu wa innama yad'a al majnun fi al hin qalu nenañ ma jonnta yow da nga dof sa du jinde dara dal da nga dof biman tahwa ki nga xamne mom nga banexo manam ki nga bëgg mom da tax nga dof fa qultu lahum manile al ishq khur gi mo xamne mom khur ak khur a'zamu mo gëna mag mimma ci li nga xamne bil majani ni moy dal ñi dof mo gëna fort ko wa non xër mo gëna fort li dal ñi dof mu ne lutax mu ne parce que al ishq xër gogu non nit bu xëré ci dara dugg ci deug deug koku la yastafiq koku affaire bi du denc mom ak dahra diir jamono sahibu borom koku du jekki jekki raisonnable wa innama tali amras moy yusra'u dexna sadd man dana gelum rek saddu dana al majnunu ki nga xamne jinne dako dal dako sadd ki dox fi xeni ci jamono ko nga xamne tane jinne moko sadd rek mu jom koku jom te gi day dañ legi après voilà alors ki xeur mom ci fini mom waaw kon xamna ñoom fofu bu benen yoon ñu yeggale yenen jar ñu nekk ci saddu xef wallahu a'lam sallallahu ala nabina muhammad wa ala sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.